الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمت للعالمین میرے واجب الاحترام حضرت مولانا محمد اشرف صاحب خطیب جامع مسجد ہذا سامعین حضرات السلام علیکم حمد و ثنا تو بعد رب العالمین جل شلالہ دی بارگاہ بے کسپنا اندر عاجزانہ دعا ہے او کریم مولا بندہ ناچیز نو ہر شر تو پناہ عطا فرماوے رمضان دی رمضان المبارک دی نزاکت وقت نو پیش نظر رکھ دیا میں مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے کلام کرانگا انشاءاللہ العزیز وہ ہے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اللہ تعالی منشر صدر بخشے توجہ نال غور نال جناب نو سنن دی توفیق بخشے دوستو یہ صراط مستقیم دا بیان میں ٹھیک ہے قبلہ ٹھیک توانو الحمد شریف دے وچوں سناواں گا سورہ فاتحہ جنوں آکھدے ہو اس سورت پاک دا جنہ نماز وچ تکرار ہوندا ہے اتنا کسی بھی سورت پاک دا تکرار نہیں ہوندا کہ ہر رکعت وچ بھاویں نفل ہے بھاویں فرض ہے بھاویں واجب ہے ہر رکعت وچ اس نوں پڑھنا پیندا ہے لیکن آپاں یہ کدی غور کر کے نہیں پڑھیا کہ اس سورت وچ کی ہے اور نہ کدی یہ سوچیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دا اتنا تکرار کیوں کرایا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ خالق کائنات دا کام حکمت تو خالی نہیں. اس وچ کی حکمتاں نے پورے قرآن مجید چ اس سورت مبارک نو بار بار بار بار نماز وچ پڑھن دا آیا کھڑا ہے, حتیٰ کہ اس دے اتے غور کرنے تو بعد پتہ لگدا ہے کہ پورے قرآن دا خلاصہ اس سورت وچ ہے. پورے قرآن حکیم دا خلاصہ اس سورت مبارک دے اندر ہے. اس واسطے بزرگاں نے دین دیاں کتاباں وچ لکھا ہے, پچھلیاں ساریاں کتاباں دے علم قرآن پاک وچ نے, اور قرآن پاک دا ایک اپنا علم بھی آیا تے پچھلا بھی پچھلیاں کتاباں دا بھی, اور رلاؤ سارا تے الحمد شریف وچ. اس دے اُتے غور کرو. میں جناب نو مختصر اس دی تفسیر سمجھاواں دا. اس سورت پاک دے 13 نام نے, 13 انہاں نام پاکاں دے وچوں ایک نام ہے سورت و تعلیم المسالہ. اللہ تعالیٰ تو کول سوال کرنے دا طریقہ دسن والی سورت. اس سورت پاک وچ دسیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کول کیویں منگو, اور یہ دسیا گیا کی منگو. اور اصل دو چیزاں بنیادی یہ ہوئی نے, جے بندے نو منگن دا طریقہ آ جائے اور منگن دی شے دا پتہ لگ جاوے تو او دا سوال خالی نہیں جاندا. پہلا یہ دسیا گیا ہے منگنا کیویں, ادیاں آیاتاں اچ دسیا, ادیاں اچ دسیا کہ منگنا کی. اس سورت پاک دے ہن غور فرمانا, پہلا کیویں منگنا, ایویں نہیں منہ چک کے بہ لانا. دسیا پہلو الحمدللہ رب العالمین, سارے جہان دے پالن والے اللہ دی تمام تعریف ہے. اللہ تعالیٰ دی اتھے پہلی صفت مبارک رب العالمین, یہ رب العالمین دا کی معنی ہے؟ سارے جہاناں نو پالن والا. رب دا معنی یہ ہوندا ہے کہ ہر شے نو اپنے علم دے مطابق بنا کے توڑ چڑھاوے, یہ ہے رب. ہر شے نو اللہ سونا اپنے علم دے مطابق بناندا ہے, بنا کے اونوں توڑ چڑھاندا ہے, یہ ہے رب. یہ رب دا معنی ایتھے. اللہ تعالیٰ نو پہلے نمبر تے رب سونے دے ذاتی نام اللہ تو بعد پہلی صفت رب العالمین آئی, جس دا مطلب ہے سارے جہاناں نو پالن والا. اللہ دے جہان لا تعداد نے ساڈی گنتی اچ ہی نہیں آ سکتی, انے جہان نے رب سونے. تو پہلا انہوں نو پالن والا, تے اللہ تعالی نو پالن والا مننا اوکھا ہے, تے رب نو معبود مننا سوکھا ہے. گل تے توجہ فرمایا, ایک عبادت دے لائق سجدہ کرنا سوکھا رب نو, لیکن اس نو رب مننا اوکھا ہے. اسے واسطے عالم ارواح وچ روحاں نو پیدا فرما کے تے رب العالمین نے اتھے اے ہوئی سوال کیتا سی, الستو بربکم, کیا میں تہاڈا پالن والا نہیں ہوں؟ تے سارے آکھیا سی قالو بلا وشہدنا, سارے آکھیا جی ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے, وشہدنا اور اسا گواہی دینے. سمجھ آ رہی نا گل؟ یہ کتھے آکھیا سی؟ عالم ارواح وچ. اوتھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ الستو بالہکم, کیا میں تہاڈا الہ نہیں ہوں؟ الہ آکھدے نے عبادت دے لائق, رب آکھدے نے پالن والا. اپنے علم دے مطابق بناوے مڑ توڑ چڑھاوے. اتھے فرمایا سوال یہ کیتا ہے کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں, میں تہاڈا پالن والا نہیں ہاں. سارے آخیا یا اللہ بلا تھی ساڈا رب پالن والا. زمین تے آ کے اس گل کا امتحان ہے. منافق بھی رب العالمین نو عبادت دے لائق من کے سجدے تو سجدے کری آتے ہو, پر جدو واری آتی ہے نا رب منگ کی اتے آن کے مڑ اڑی پی جی بڑا اوکھا کام پھر ہو جائے. رب سونے اتے آ امتحان لیا کہ پردیاں وچ اپنے رب ہون نو چھپا دیتا ہے. پردے نے نا سارا کچھ کردا آپ ہے مگر رزق روزی معاش ضرورت ہر جیڑی ہے اس نو مختلف یا زمین دے پردیاں وچ انساناں دے پردیاں وچ جانوراں دے پردیاں وچ ہر شے لکاک اپنے فیل مبارک نو اپنے رب ہون نو چھپا دیتا ہے. اس جہان دے اندر ہون ہوندا امتحان کہ جے تے منے اندروں پالن والا اللہ نو تے جدوں گل آوے گی اللہ سونے دے دین دے مقابلے وچ دین نو ٹھیس پہنچاون وچ گل آ جائے دی ادھروں رزق دی ادھروں دین نو چھڈن دی تے ہن جنہیں اندروں رب نو رب منیا ہے وہ آکھے گا میں آ جڑے ظاہری پردے نے نا انہاں نو ویکھ کے تے میں اپنے رب دا دین نہیں چھڈ سکدا کیونکہ میرا پالن والا تے ہوے نا. توجہ ہے فرماؤ ذرا سبحان اللہ غور نال رب آن کا امتحان کیویں ہونا ہے, یعنی رب منن کا امتحان کیویں ہونا ہے, کیویں رب منے گا. اللہ سونا فرماندا قرآن حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرماندا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایویں چھڈ دیتا جانا ہے اور انہوں تے ازمائش نہیں ہوگی. انہیں ہی آخیا بھی اساں اللہ نو منیا ہے ان یقولو آمنا, انہیں آخیا اساں ایمان لایا کیا اسی گل تے انہاں نو چھڈ دیتا جانا ہے. وہ لا یفتنو بزرگ فرماندے نے ابلیس مریچیا ایسے گل پچھو ہے کہ وہ سمجھا سی میرے تے اللہ دی ازمائش نہیں آئے گی, آئی تے نام مراد ماریا گیا. جڑا ہر وقت سوچتا رہے کہ قدم قدم تے رب دی ازمائش آ سکتی ہے میں ہر ویلے تیار رہاں تے وہ اپنا ایمان بچا جاتا ہے. کامیاب جو پہلوں جو تیار ہویا بیٹھا بھی یہ ویلا آنا ہے میرے, جو تیاری جو کیتی بیٹھا تے آپ کامیاب ہو کے پچھوں نکل جائے گا. ہوں امتحان آزمائش جیڑی اللہ تعالی نے رکھ دیتی ہر کسی دے اتے ہے امتحان آزمائش کہ ادھروں شیطانی طاقتاں شیطان اور شیطانی طاقتاں دین تو ہٹاون دی سوچ دے نے اور بندے نو دین دے نے رزق معاش دا خطرہ یا لالچ. توجہ ہے نا, رزق معاش دا خطرہ بھئی آکھن گے جے توں بڑا دین اپنا لئی پھرنا ہے جے اندے تے چلیا نا تیرا ٹکر کھو لاں دے کڈ کے پرا ماراں گے پھر نہ پاکھی تھانوں. اچھا تو ادھر یا خطرے تو بعد لالچ بھوکا مرنا ہے پیا اتنا کچھ ہے من جا ساری گل چنگا ہے چھڈ اپنا دین ایڈا چکی پھرنا تو ہوں یا خطرہ تے یا لالچ رسک دا دین دا لالچ یا رسک دے کھون دا خطرہ اے دے کے تے شیطان بندے کول ایمان لین دی کوشش کرتا ہے تے جیڑا اندروں بے ایمان منافق وہ اتے تے کہہ آیا سی یا اللہ تو ہی پالن والا ہے تے ہیٹھا ڈولی کھڑا ہوئے نا وہ آکھے گا حال ہوئے جی اس فیکٹری چ نکلیا تو جاواں گے کہڑے پاسے. تے پھر وہ ماریا جاتا ہے جنہیں سچا رب نو پالن والا منیا ہے نا انہیں آخنا لے کو گل کرن والی تو پردا ہی ہے تو کون ہے میرا پالن والا وہ ہوے تو بند کیتا اپنا بوا تے انہیں تے نہیں بند کرنا نا تو دروازہ بند کرنا ہی انہاں تے ہر ویلے کھلیا رہنا ہے انہیں تے مینوں دینا انہیں تے مینوں دینا میں اتھے تمہیں ایک گل سنا نا یہ دسو جان جان کنی قیمتی جان دا ایک لمحہ ساری دنیا دے کے لب سکتا ہے کسے دکان تو کسے گودام تو جان نہیں آپ لے سکتے اس جان دا ایک لمحہ کسے پاسوں لے سکتے یہ مفت لبی جے یا کوئی روپیے لائے کوئی اندے آستے انگلش پڑھی جے کوئی ایم اے کیتا جے کوئی بی اے کیتا جے تاں لبی ہے یا اللہ ایویں دے چھڈی اپنے کرم نال دتی سی اچھا تے جان قیمتی تے مفت دے چھڈی باقی جدو روزی دی گل آنی ہے اس ویلے انگلش تو بغیر روزی دی یہ ہوئی امتحان ہے سونے رب دا کہ جے سانو منیا ہی رب تے شیطانی طاقتاں تینوں ساڈے دین حکم تو ہٹاون دے واسطے یہ ہوئی زور لاؤن گے یا روزی کھوڑ دے خطرے دین گے یا روزی دین دے لالچ دین گے ہن جے تو سانو منیا ہی رب تے پھر تو انہاں دے کسے بھی ڈر خطرے لالچ وچ نہیں آوے گا تو سمجھے گا میں تے پہلو ہی وعدہ کرایا سا پالن والا تے تو ہی ہے اسے واسطے مومن جڑا ہے اندروں مومن جنوں آکھدے نے او کدی کسے منافق کافر اور شیطانی طاقت تے اس خطرے یا لالچ چان کے اپنا دین نہیں چھڑدا اللہ دا حکم نہیں چھڑدا جب نہیں چھڑدا تے او اپنے رب نو رب مننے چ کامیاب ہو جاندا ہے امتحان چ کامیاب ہو جاندا ہے جدو کامیاب ہو جاوے تے پھر اس نو اے شان ملدی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون پھر اللہ دے فرشتے ہوندے تے اتر دے نے تے فرشتے آکھ دے نے اے اللہ دے بندے آنا ان خوف کھانا غم کر کامیاب ہو گیا وے تو پاس ہو گیا وے اور تو اب شروع بل جنات اور اب دی جنت دو تے خوش ہو جا پھر انہوں مرن تو پہلا پہلا مرن تو پہلا پہلا اللہ دے فرشتے انہوں جنت دا ٹھکانا وخا چھڑ دے نے خدا دے بندے آل صدقے جاواں اللہ نو اللہ مننا سوکھا ہی ہوتے مشرک بھی مندے نہیں یہودی بھی مندے نہیں عیسائی بھی مندے نہیں جناب منافق بھی مندے نے اللہ سونے نو اللہ مننا اللہ نو عبادت دے لائق مننا اے بھی سوکھا ہے کہ منافق بھی اللہ نو سجدے کیتی کھڑا ہوندا ہے جدو واری ہوندی ہے رب منن دی پھر کوئی بلال ورگا ٹاواں ٹاواں کوئی ورنیاں موتی لے تریاں یاد رکھنا اللہ سونے نے یہ ہوئی امتحان پھر انج لینا ہوں کہ کافر شیطانی طاقتاں دے ہاتھ وچ طاقت بڑی دے چھڑ داوے شیطانی لوگاں نو طاقت دیندا ہے او پھر مومن نو اس دے دین حکم قرآن تو اللہ دے فرمان تو دور ہٹاون دی خاطر کدی لالچ دیندے نے کدی خوف دیندے نے تیرا رزق کھو لواں دے ساڈی من ہن ادھر رب آکھدا ہے میری من او آکھدے نے ساڈی من جڑا مومن نے اونے رب سونے نو پالن والا منیا ہوئے اونوں پتہ ایک بوہا بند ہوئے گا لکھ بوا کھل جاوے گا تو پرداوے حقیقت ج اللہ وہی ہے جنہیں مینو بنایا جنہیں جان دتی ہے اور رزق بھی دے گا اللہ دیا بندیا جان قیمتی ہے جان ہووے تے رزق کھاویں گا جدو رب جان دتی ہے مفت دے چھڈی سو تے جنہ چر رکھے گا انہ چر مفتی اس رکھنا ہے تے وہ جان جدو لے لوے بھاوے لکھ روزی دے بورے کھلے پہ رہن تو کھا نہیں سکنا ہے نہ اپنو بچا سکنا وے معلوم ہویا جڑا مومن ہے وہ سوچدا وے جس پالن والے نے جس پالن والے نے جان دینی ہے اس جان بچاؤن دی خاطر اسباب بھی پورے کر چھوڑنے نے رحمت اللہ سبحان اللہ اس واسطے پہلو فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین سارے جہانہ نو پالن والا ہے تھے پھر اللہ سونے نے ڈڈوانو کچھوانو کمیانو مچھیانو پرندیانو حیواناتنو جمادہاتنو ساریاں چیزانو رب سونے کتھے تیرے نال رکھ دیتا ہے سارے انو پالن والا فرمایا سو کی مطلب اگر تینو خیال آوے ہے جی میں جناب رزق میں رزق جڑا روزی اپنی دا بندوبست کرنا وے اگر جناب والا میں رزق روزی اپنی جڑیے اس دے اندر میں اللہ سونے دی گل من لئی اللہ سونے دی منی تے جناب آپے او دے دشمنہ تے مخالفان دی نہ منی تے میری روزی دا کی بنے گا پھر رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے نال ساریاں چیزاں دے رب ہون دا ذکر فرما کے دسے آوے جدو تیرا ایمان ڈولن لگے پھر پرندیاں نو ویکھی پھر درندیاں نو ویکھی جنگلی جانوراں نو ویکھی سمندر والے جانوراں نو ویکھی تیرے نالوں تیری زمین دی آبادی نالوں تین گنا ود اللہ نے جانور کھان پین والے جڑے نے سمندر وچ رکھ چھوڑے نے کیوں رب رکھے نے اس واسطے تاکہ نگاہ کر سوچی جڑا مولا انہاں دا راوے کے او اساں دولتاں والیاں نو کیوں نہیں کھوا سکے گا پال سکے گا اے ہوئی ایمان اے ہوئی جناب تیرا تقیا اللہ دی ذات تے بھروسہ پکا رب دے رب ہون تے جدو مومن کرے گا پھر مومن دا ایمان دنیا دی کوئی طاقت کھو سکدی نہیں کوئی طاقت کھو سکدی نہیں خدا دے بندے آئے سے واسطے حدیث پاک دے اندر آن دے جدو دجال آن ہے دجال نے آن ہے اس بیمان نے اللہ نے انہوں انہی طاقت دیتی ہونی ہے کہ اس بیمان مرد زندہ کرنے نے ادھو آسمان نو آکھے گا پانی بند کر زمین نو آکھے گا اگنا بند کر دے زمین ادھے آکھے تے لگے گی اللہ نے ساڑھا امتحان اس رنگ چلین ہے آجی زمین ادھو اگنا بند کر دے گی مومنہ تے سخت امتحان ہونے ہیں اسے لے ان جڑے مومن ہون گے جڑے رب نو رب مننا لے ہون گے انہا کھلیں ساڑی زندگی جان تیرے ہاتھ چ نہیں رب رحمان دے ہاتھ چ مدلہ راگ سبحان اللہ مولا کائنات دے ہتھے ساڈی روزی اے تو ساڈی زندگی تے روزی دا مالک نہیں جدو مومن ڈٹ جان گے اپنے پیراں تے قائم ہو جان گے اونوں رب منن دی بجائے اپنے رب نوں ہی رب منی رکھن گے ہاں جی او دا کوئی حکم نہیں منن گے اپنے رب دے حکم دے پابند رہن گے پھر مولا کائنات انہاں نوں کیویں جناب زندگی دینی اے کیویں زندگی انہاں دی بچانی اے رب وحدہ لا شریک مولا نے حدیث سچاؤں دے انہاں نوں اے توفیق دینی انہاں زبان نال اللہ دی ایک وارا تسبیح جو کرنی ہے دو دو مہینے نہ بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے سبحان اللہ بھوک لگنی نہ بھوک لگنی نہ پیاس لگنی کیونکہ رب زندگی بچاؤنے چنا کھواون دا محتاج ہے پیامن دا محتاج ہے اس جان قائم رکھنی ہونا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسمانا تے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسمانا تے چلو تے نبی پیغمبر نے چھڑ میں تینو جناب عوام دے وچوں گل سناوا بنی اسرائیل بنی اسرائیل نو جدو رب رحمان نے سزا دیتی 40 سال جنگل چ رہ گئے ساری راہ سفر کردے سن آدھے سفر کردے ٹرتے رہتے جنگل چو باہر نکلیے سفر کردیا کردیا جدو سویر ہونی ہے تو ویکھنا ہے اتے ہی کھلوتے نے جتوں ٹرے نے ہاں جی ساری راہ سفر ہی نہیں طے ہویا انہوں نے اللہ سونے نے پریشان رکھیا سی انہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو تنگ کیتا سی تنگ کرن دے اندر رب سزا دیتی انہوں نے جنگل دے اندر 40 سال رب رکھیا وے پر صدقے جاواں رب دے رب ہون دے سونے رب نے انہوں نے اوتھے 40 سال رکھیا ہے پر انہوں دے پالن دے بندوبست رب سونے نے آپ ہی سارے کر چھوڑے سن پالن دے بندوبست آپ ہی سونے رب کر چھوڑے سن جنگل 30 دے اندر 40 سال انہوں دے واسطے رزق آسمانو اتردا سی من سلوا قرآن چایا ہے شہد وانگو ایک مٹھا جا مادہ اتر دا سی ادھروں نال جناب بٹیر اتر دے سن پجے بٹیر اتر دے سن نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی ساری راہ ستیا رہنا ہے سویر ہونی ہے تے جناب سارا کچھ اگے تیار ہونا ہے ہاں جی اٹھ کے کھان لگ پینا ہے وے تے جدو بچہ جمنا ہے نال کپڑا پہ نال کپڑا جسم دے ہونا ہے ہاں جی کپڑا جے میں بندہ ودنا ہے اوے نال کپڑا بھی ودیا جانا ہے جنگل 30 دے اندر 40 سال اللہ نے بنی اسرائیل نو انج رزق دتا ای انج پالیا ای ہویا جو رب ہویا جو پالن والا آپ اس واسطے تھے مومن دا امتحان ہے الحمدللہ رب العالمین پھر اگے جو ہے قبلہ سبحان اللہ رمضان والا کو سبحان اللہ توجہ نال گل سمجھا جی اگے اخ فرماندا ہے الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہاں بیٹھا رہو تو پھر پاویں ساری رات رب العالمین وچ لنگ جائے اگا میں ٹورنا الرحمن رحمان نو اندے نے جڑا اپنے غیر سب نو دےوے سبحان اللہ جو دنیا چ کافراں نو وینا ہے پیاشی کر رہے نے کھا پی رہے نے موجاں لٹ رہے نے یہ سب اللہ دے شان رحمانی دا اظہار ہے رحمان نے ہر کسے نو اس دنیا دے اوتے او دی ضرورت پوری کر کے دینا ہے اچھا اگے الرحیم رحیم میں او جڑا صرف اپنے تے مہربانی فرما اللہ نے پھر رکھے ہوئے نے فرق اللہ تعالیٰ نے کئی چیز ایسیاں نے جڑیاں صرف اپنے نو دیندا غیرم نہیں دیندا ہاں مثلا محبت مصطفیٰ جنت یہ اپنے نو مل گئی غیرم نہیں دیندا رحیم اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اپنا قرب اپنی محبت اپنی اطاعت اپنے آنو عطا فرماؤں دے تے اے نال فرمایا گیا رحیم کہ تو پہلے نمبر تے انو من رب دوسرے نمبر تے انو من رحمان تیجے نمبر تے من رحیم کہ وہ سارا کچھ وہ دیندہ ہے مخصوص بھی دیندا ہے اپنے آنو غیراں آنو تے اپنے آنو رلویاں دتیاں ہوندا ہے بچے سارے آنو دیندا ہے روزی سارے آنو دیندا ہے لیکن معرفت محبت قرب ایک خاص ہے گل سمجھی ہوں ایتھوں بھی اگا مالک یو یہ نال کیوں فرمایا ہے کہ پیشان مینوں منی ہونا ہے رب العالمین رحمان رحیم پر اس گھمانڈے چ نہ پہ جاویں کہ میں جو دیتا ہے تیرے کول حساب نہیں لواں گا ہاں اس تو کھچ نہ پویں میں جو دیتا ہے مالک یوم الدین تیرے کول حساب کتاب لین دا ایک دن رکھیا ہے اوتھے میں ہی صرف مالک ہوں گا کی مطلب اوتھے کسے پھر ہور نے حساب نہیں لینا ایتھے دے تیرے کول پردے ہیں جندے کول کام کرنا ہے وہ لیندا ہے کوئی ملا دفتر دا افسر لیندا ہے کوئی حاکم لیندا ہے کوئی ایتھے حساب کتاب مختلف لین والے ہیں پر جیڑا اسا دھیان رکھیا ہی دھیان رکھے آئی تیرے کول حساب لین واسطے اتھے صرف مالک اسا ہی ہونا ہے اتھے تیرے سامنے زہری پردے بھی پھر نہیں ہون گے پھر اسا ہی حساب لینا ہے لہذا ہن سوچ لویں جو دتا ہے رحمان رحیم بن کے تینوں اسا جو دتا ہے اس نو اس انداز نال استعمال کرنا ہی کہ ساڈے حساب چان کے تے ذلیل نہ پہ جاویں کھچ نہ ہو جاویں پھر حساب تیرے خلاف نہ نکلیا کھڑا ہوئے لہذا فضول خرچی کرے گا تے شیطاناں دا بھرا بنے گا جو رحمان نے دتا ہے اوتھے لاوی جتھے رحمان آپ راضی ہووے توجہ نہیں فرمائی یا سبحان اللہ اچھا اس تو اگے یا کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کی مطلب رب سونے کول منگنا تے ہی سوال کرنا ہے اگر رب دسنا ہے کی منگنا تے اے نہیں کہ تو آنکھیں بغیر کیتیوں ہی رب کول سوال کیتی آواں نا یا کا نعبد ایک آنکھ عبادت کرنا ہوا تیری یعنی عبادت بھی کر تے دوسرا کر بھی خالص یا کا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کی مطلب کسے اور دی نہیں کر دے کافر جڑے نے منافق جڑے نے وہ اللہ نو اللہ سونے دے حکم تو علاوہ وہ کافران دے تے شیطاناں دے حکم بھی من دے نے انہاں دی عبادت خالص کوئی نہیں ہوندی او ملاوٹ کیتی کھڑے نے یا کا نعبدو تو کر عبادت خالص کہ ہو جائی خالص اور ایتھے ایک اور شے بھی سمجھا دیا بولو او نقطہ کی نقطہ ہے کہ بندہ تے عبادت کردا ہے کلیاں عبادت کردا ہے تے آندا یا کا نعبدو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم کیوں کھڑا آندا ہے تو تیر سارا ہے کلی نماز کا پڑھتا ہے آندا ہے یا کا نام بودھ کلا چلو جماعت دے کھڑا دے یا کا نام بودھ تو کلیاں کھڑا دے آندا ہے یا کا نام بودھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیا اس لئے اپنی عزت دا خیال آیا کھڑا ہے چلو آسا بندے آندے اگے دے پوتر جانے ابھی تو سانو جمع دے لفظ کیوں نہیں بولیا تو کر کے بولنا ہے بیان تے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہے اوتھے کی اوتھے تے اپنے آپ نو آکھنا سی یا کا عبدو تیری عبادت کرنا وا لیکن اوتھے آندا کرتے ہیں کیوں بزرگاں لکھیا کہ بندہ عبادت کردا ہے نا مولا تعالی دی تو اس وچ سہ کمیاں کوتاہیاں نے سہ کمیاں کوتاہیاں تے رب سونے نے یا کا نعبدو فرمایا ہے کہ تاکہ اپنی عبادت نو نا ساڑے نیک بندے جڑے نا مقبول انا دی عبادت دے نال رڑا لے کس طرح جی میں نا بزرگ فرماندے نے شریعت دا مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ رہ لیتے کوئی دکان دے سودا لین گیا ہے تے سودا چنگا تے مارا سارا رڑیا ہویا سی ریٹ پوچھیا سو اس آکھیا 10 روپے کلو ہن اینوں اے اجازت نہیں کہ وچوں چنگے چنگے چھانٹ لوے تے ماڑے ماڑے اس دے رہن دے نا 10 روپے شیر مکایا سو تے پھر اکو سرے آؤں جن نے آؤں گے پھر لینے پہن چنگے ہی بیچتے بندے ہی وچ جے دا ہاں جے پہلو طے کر لوے کہ بھائی ریٹ تیری مرضی دا سودا پھر بھاویں چون لو تے جے گل نہیں ریٹ انج مکیا بھی آ سودا پیا تے 10 روپے سیر ہو سکے پھر ہن جڑا نا اس نو اجازت نہیں کہ وچوں چون لوے بزرگ فرماندے نے یا کا نعبد اس واسطے تینوں فرمایا سونے نے کہ تیری ساڈی عبادت ناقص کی ایسا کردے ہی کی تو انہیں نہیں کر اپنی عبادت نو اللہ دے مقبول بندیاں دی عبادت وچ رلا لے یا کا نعبد کہ اللہ دے شریعت دے اس قانون دے مطابق کہ ماڑا سودا وکھرا کر کے چنگا نہیں لینا جدو تیرے واسطے قانون ہے تے رب مہربانی فرماوے گا جتھے سجدہ پاک حسین دا قبول نال تیرا بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان اللہ نالے آکھ یا اللہ اسا تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں ایتھے ہن آن کے غلط فہمی ہو جاندی کچھ بے وقوف سمجھن لگ پیندے نے آکھے جی مدد جڑے قبراں والے نے مردیاں تو نہیں منگنی جڑے جیوں دے لگے پھر دینے اینا تو مانگ سکنے ہیں میں کیا بے وکوفا یا کا نستائین دے اندر کوئی قبران والے تے جیوں دے آندھا تے ٹورن پھرن والے آندھا ذکر نہیں آیا یا کا نستائین اسا تیرے تو ہی مدد لینے ہیں یہ تھے کسے دا رب اے نہیں تفصیل فرمائی جڑے قبران والے نے اونا تو نہیں لیندے تے جڑے ٹردے پھردے نے انہاں تو لینے آ ایتھے کسے دا ذکر رب کیتا نہیں کیوں اس واسطے اے نہیں کہ جڑے قبراں والے نے انہاں نو خدا مننا شرک تے جڑے ٹردے پھردے نے انہاں نو جائز جدوں مدد منگنے نو شرک سمجھے گا پھر کی اتلے دے کی تھلویں کی جوندے تے کی مرے سارے فریقو کھاتے چاہ جانگے خدا دے بندیاں اسے واسطے انہا جہلانوں اتھے دھوکھا لگ گئے انہا فرق سمجھاوے قبران والیاں دے جناب ٹورن پھرن والیاں دا او مارے گئے نے حق سمجھ نہیں آ سکیا حقیقت ہوے رب وحدہ لا شریک مولا سونا ہی مدد کرن والا وے بھاویں قبر والے تو منگے بھاویں ٹردے پھردے تو منگے مومن او دو ہی مومن ہوندا ہے او حقیقت رب دی طرفوں سمجھدا ہے باقی سارے ظاہری پردے سمجھدا وے ادھر ویکھ میں مثال دینا بولیو آ میرے ہاتھ وچ کی نے تسی میرے کول منگدے ہو 5 روپے یا میں کسے کول منگنا او میں 5 روپے دے چھڑدا ہے میں نہ مینوں انے 5 روپے دتے نے اے جائز ہے کہ نہیں میں نہ مینوں اللہ نے 5 روپے دتے نے اے جائز ہے کہ نہیں روزانہ یار آ منگتے نہیں لگے پھر دے ہوں دے ساری دیاری بندیاں کوڑ منگ دینے منگ دینے کیوں شام پہندی نا دھیان دینے اللہ تیرا شکر ہے بڑا کچھ دیتا ہی آن دینے کیوں اچھا لیا ساری دیاری بندیاں کوڑ دے شام نو آن دینے اللہ تو دیتا ہی ساری دیاری منگیاں کن دے کوڑ ہون ایسا تو میرے کل منگنا ہے 5 روپے میں دے شڑنا تو آنے واہ اللہ سونے آ تیری شان 5 روپے میں نو دے چھڑے نہیں کوئی بے وکوف نہیں آگ سکتا ہے شرک پیا کر دے کیوں اس واسطے ایک شریعت ایک حقیقت ہے، شریعت ظاہر ہوندی ہے، حقیقت لکی ہوندی. کی مطلب؟ شریعت دے پردے دے وچ حقیقت چھپی ہوندی. پانچ روپے مینو توں دے بندے نو آکھیے اے شریعت دے، اللہ نو آکھیے توں دے اے حقیقت دے. بندہ پانچ روپے پھڑاوے تو آنا ہے مینو بندے دتا وے، اے شریعت بالکل برحق ہے کیونکہ اے نہیں ظاہر دتا ہے. تو آنا ہے مینو رب نے پانچ روپے دتے نے، اے بھی این حق پیان ہے کیونکہ حقیقت دتا رب نے وے، پر ظاہر بندے تو کرایا ہے. خدا دے بندے آج نہ کھوتے انو اینی سمجھ نہیں لگ سکی، اوہی شرک شرک دے رتا لائی پھر دے نی. اللہ دیا بندیا، رب وحدہ اولا شریک مولا نے اپنے فیل مبارک نو کائنات دے پردیاں وچ لکا چھوڑیا وے. کافر تے مومن، مشرک دے مومن دا فرق وے. مشرک مخلوق تو سمجھ دے تے خالق تک نہیں پڑدا، او دی زبان وی آکھ دیئے مخلوق، دل وی آکھ دے مخلوق. مومن آکھ دے، مومن ظاہری آکھ دے زبان لال مینو اینے دتا ہے، پر او دا دل ویکھ دے حقیقت نو، اصل دین والا رب او نا دین دا. کدی مینو اے نہیں سی دے سکدا، اے مینو نہیں سی دے سکدا. اس سے واسطے حدیث پاک چاہیا ہے، جڑا بندہ مخلوق دا شکر نہیں کردا، او خالق دا بھی شکر نہیں کردا، کیونکہ رب آپ دین تے قادر سی. جے اس تینو کسے دے ہتھوں دیوایا ہے، ایدا مطلب ہے او دی مرضی سی، تو ایندا شکریہ ادا کر. ایدا شکریہ ادا کر، تینو تا اس بندے تو دیوایا ہے. جے آنکھیں تے ایک گل اللہ دے قرآن دی وی سنا چھوڑا، سناوا بولو مدے نال سبحان اللہ. ایدر ویک اللہ دے قرآن دی گل پہ سنانا، صدقے جاواں جندے کول کچھ منگنا ہے او دی حیثیت اوقات دے مطابق کی منگی دے. ہن میں شرافت نو آکھاں، شرافت آ میں نو مدینہ منورہ دے نال پرلے پاسے دا سارا رقبہ لکھ دے، تے سارے آکھن گے چشتی پاگل بیٹھا اے، پاوے تحت دے وچوں پانچ مرلے نہیں دے سکدا، اینو ایویں تو پرلے پاسے کیتی بیٹھے آں تے مدینہ شریف تو پرلے پاسے ایک مربع مینوں لکھ دے. ایویں آکھن سارے کی آکھ گے، کیونکہ میں ان دی حیثیت اوقات تو اتے منگنا پیا. ہوں ایک بندہ انہوں پانچ دو ٹائم دی روٹی اوکھی لب دیا، تو انہوں آکھے کروڑ روپیہ تو دینی منی، تو حیثیت اوقات تو ود نہیں منگیا. جب حیثیت اوقات تو ود منگے نا، تو پھر بے وقوفی. خالق کے کائنات نے حیثیتاں تے اوقاتاں مختلف بنائیاں ہوئی ہیں. کوئی ایک مرلے دا مالک ہے، کوئی دو مرلے آندا ہے، کوئی ایک مربع کلے دا مالک ہے، کوئی مربع دا مالک ہے، کوئی ملک دا مالک ہے، کوئی دنیا دا مالک ہے. بھئی اللہ دے بندے، رب سونے نے حیثیتاں اوقاتاں مختلف رکھیاں نے. کسے کول رپیے نے، کسے کول جائیداد ہے، کسے کول ساز و سامان ہے، کسے کول کچھ ہے. رب نے درجہ با درجہ حیثیتاں رکھیاں ہوئیاں نے. اسی طرح رب سونے نے ظاہر باطن وچ فرق رکھے. کئیاں کولا دنیا دا ظاہری ساز و سامان ہے، کوئی داتا حجویری وانگو رب دے غیبی خزانیاں دے مالک نے. ایمان نال دسو یار، اللہ سونا ایڈا قدر والا، ایڈیاں قدراں والا، کہ جڑا فرماوے بندیا تو میرے آل گٹھ ٹر، میں ہاتھ ٹراں گا. بندیا تو میرے آل ٹر کیا، میں بھج کے آواں گا. کی مطلب؟ رب بھجن نسن تو تے پا کے. اس دا مطلب ہے وے بندیا، اور تیری طرفوں ساڈی طلب گھٹ ہوے دی ساڈی طرفوں تیرے تے انعام ود ہوے دا تے ایڈیاں قدراں شاناں والا جدوں اوندا بندہ اوندے پیچھے اپنا ماس گال دے وے تے یار رب اونوں غیبی خزانیاں دا مالک ہی نہ بناوے او ایڈا ایڈی قدر والا جے اونوں بچے دین دا مالک بنا چھوڑے ہاں جی کسے دے غیبی کم کرن دا مالک بنا چھوڑے تے اون دی شان وچ کوئی کمی آن لگی آ بندہ ہو کے مجبور عاجز اپنے آپ نوں کھوری کھڑا ہے بیچارا تے رب سونا قادر مطلق ہو کے اونوں چار خزانیاں دا جے مالک کر وی دے تے تاں کی اور ویخ میں تیرے سامنے قرآن وچوں ثابت کرنا اور ثابت کرنا اللہ دے ولیاں دی اوقات حیثیت کی ہوندی ہے تو میں رپیے رکھنے ہاں دنیا دیا موٹیاں موٹیاں چیزاں ظاہری ساڈے سامنے ہوئی حیثیت اوقاتاں دے مطابق ہوندیاں نے اور صدقے جاواں رب رحمان دا قرآن پڑھ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما سن اللہ دا قرآن فرماندا ہے سلیمان پیغمبر بیٹھے نے تخت بلقیس دی گل حضرت نے کیتی فرمایا مینوں تخت بلقیس ایتھے چاہیدا ہے ایک جن کہن لگا اپنی حیثیت دے مطابق اس گل کیتی اپنی اوقات دے مطابق کہن لگا حضرت جی میں جناب دی محفل اٹھن تو پہلوں تخت حاضر کر دیاں گا حضرت نے فرمایا مینوں ایدے تو وی پہلوں چاہیدا ہے حالانکہ ہن میں سوال کرنا وا کالی قاضی سی بلقیس پچھواں ہد ہد نے جدو آپ دی چٹھی جا سٹیے بلقیس اتھوں ٹریے انہیں پڑھنا سی حضرت چاہتے سن وہ تخت جہا وے وہ میں اس دے آن تو پہلو اپنے کچہری چ رکھی بیٹھا ہوا تاکہ جدو آوے گی ویکھے گی انہوں پتا لگے گا ایک رب دے منن والیاں دی شان کی ہے اس واسطے اساں پہلو ہی تخت منگا لینے آئے ہن اینا سینکڑے میلاں دے سفر دے تخت پیا سی اتھوں ٹر دیئے پئی ہاں جی لازمن بات ہے کئی دن دہار لگنے سن کئی وقت لگنا سی حضرت نے کیوں فرمایا مینوں ایہدے توں ہی پہلو چاہیے حضرت سلیمان دسنا چاہتے سن اللہ دے ولی دی حیثیت کی حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو فرمایا مینو محفل ہر اٹھن تو پہلو اس وقت نالوں بھی پہلو چاہیے وے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک ذرا مزے نال سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت فرما حضرت آصف اللہ دا علم کتاب دا رکھن والا علم کتاب دا رکھن والا آکھدا اے میں تہاڈی اکھ چمکن تو پہلا لے آواں دا ایک اکھ چمکن دے اتے کنا وقت لگدا اے آپ تے اس تو وی پہلا پے فرماوندے نے پہلا میں اس تو لے آواں دا خوب کی مطلب بتی بجلی وی اینی چھیتی نہیں آ سکدی جنہ میں حاصل حاضر کر دیاں گا ہن اٹھدا وے ایڈی دور تخت پیاوے کوئی مکھی نہیں پھر تخت نہ ہاتھ پڑدا لوکاں دا نہ ہاتھ پڑدا ہے تیرے نالوں میرے نالوں تکڑے تے تیز جن نے بتی نالوں وی تیز نہ مراد جن بڑی طاقت شیطان اکھ چمکن دے وچ زمین ساری روئے زمین پھر لیندا ہے ایڈی طاقت شیطان جن جڑے نے او شیطان دی نسل نے انہاں نوں اتنا کچھ اللہ سونے نے طاقت بخشی ہوئی ہے او بیچارہ پیاکھدا ہے میں تخت لیاواں گا پر محفل اٹھن تو پہلو لیا سکنا حضرت فرماؤں دے نے حضرت آس فرماؤں دے نے میں جناب دی اکھ چمکن تو پہلو لیا وادا رب دے پیارے قرآن نے دسیا وے اللہ دے ولی دی طاقت کی اللہ دے ولی دی حیثیت کی ہے رب دے ولی دی اوقات کی ہے ہاں جی تیرا میرا قبضہ اپنی جیب تے وے اللہ دے ولی دا قبضہ ساری خدائی دے اُتے وے تینوں مینوں جیب دے وچوں پیسے کڈدیاں دیر لگدی ہے فقیر نوں آسماناں زمیناں تو شے حاضر کردیاں دیر نہیں لگدی سبحان اللہ اور سن ذرا مزے نال سبحان اللہ اور اگلی گل سن صدقے جاواں ایتھے وچ ایک ہور نقطہ میرے رب رحمان نے رکھیا ہوئے حضرت عاصب بن برخیا سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی کی آکھدا اے یہ آکھدا اے میں لیاواں گا میں لیاواں قران پڑھ کے ویکھ ایتھے دا قران مجید کھول تینوں سامنے دسے گا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به آخدا میں لیاواں دا میں لیاواں دا حالانکہ اتھے جتھے جن نہیں اپڑ پیا سکدا جن جتھے نہیں پیا ڈی چھتی اپڑ سکدا اس شے نو منگانا ہے ہن منگاونا تے رب نے سی حقیقت رب دی طرفوں سی پر آپ کی فرماندے نے میں لیاواں دا توجہ نہیں کی تھی جڑے اچھا ہن میں تیرے تو سوال کرنا ایمان نال دس ایڈا چھتی جڑا تخت آیا سی حقیقت اچ کنے لیاندا سی اوے منکرا او منکرا قران آندا ہے اونے آکھیا میں لیاواں دا تو انا اللہ لیاندا سی توجہ نہیں کی سبحان اللہ منکر بن دے گے ہن قران فرما رہا ہے او انے آکھیا میں لیاواں دا تے تیرے کول میں سوال کیتا دس ہوئے حقیقت اچ کنے لیاندا سی تے تو کی آکھے معلوم ہویا قرآن وچ بھی گل لکھی ہوے نا تے نسبت ہوے بندے والے پاسے تو مومن تے پھر بھی اے سمجھدا حقیقت اودی طرفوں اے تے یار اس مومن دے اوتے پھر بدگمان ہونا تے سمجھنا اے شرک کیتی بیٹھا ہے اون دے نال دا تے لانتی اے ہی کوئی نہیں رب آکھ دے انہیں آکھیا میں لیا واندہ میں تیرے کل پوچھے آئے تو فت ولی نو ایک پاسے کیتا ہی تو آنا ہے حقیقت اللہ ہی سی کہ اور توحید کنو آن دے آنا پیائے وچوں ایک پاسے کر کے ولی نو کہ ان رب بھی حقیقت لیا آندہ ہے تو توحید اور کنو آن دے ایک مننا ہی پی آنا ہے پی آنا ہے جو نہیں ہو کی تھی ਕਿੱਡੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਖੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਪਈ ਮਸਤੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲਿਆਵਣ ਵਾਲਾ ਹਕੀਕਤ ਕੌਣ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਲਿਆਵੇਦਾ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ بندے دی طاقت تو کم بار سی ہے رب دی طاقت دا ہی سی پھر چاہیدا سی او آکھدا میں نہیں اللہ لے آوے دا تے تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو لے آوے دا اللہ لے آوے دا چلو جے اون دے منہ وچوں غلط نکل گیا سی بندے کول غلطی ہو سکدی اے تے سلیمان چپ نہ ہوندے او تے پیغمبر تھا چلو جے وہ بھی چپ رہ گئے تے رب تے نہ ہوندا توجہ نہیں کی تھی تے رب بھی چپ ہو گیا تے پھر تخت ہی اکھڑ جاندا تخت آندا میں جاندا ہی نہیں تو شرک کیتی بیٹھا تو رب دا وچوں پتہ ہی کٹی بیٹھا تو کون لیاون والا لیاون والا تے ہے رب میں آوندا ہی نہیں پر تخت آیا کہ نہ آیا معلوم ہویا رب بھی اودے تخت بھی اودے سلیمان پیغمبر بھی اودے حضرت عاصف بن برخیا بھی اودے تے میرا وادی اودے اے آندا نہیں اے آندا نے آکھیا کیوں ہے کہ رب میں لیاواں دا او آنے آکھیا رب سونے نے قران اوویں اتاریا صدکے جاواں رب اسی طرح ہی رب نے گل وچ رکھ دتی ہے نال رد نہیں کیتا نال اس گل تے رب تنقید نہیں فرمائی اینو ٹھکرایا نہیں اینو غلط ثابت نہیں کیتا ربوں میں گل قرآن وچ رکھ دتی ہے انہیں آکھیا میں لیاواں دا ربوں سے طرح گل رکھ کے دسے ولی دے کرنے تے ساڈے کرنے وچ فرق نہ سمجھی اوندا ہتھ ساڈا ہتھ اودی زبان ਵਾਹ دے نال آکھ سبحان اللہ چلیا جے صاف نو فنا کیتا ہے اس دے نال اپنیاں صفتاں مکا بیٹھا ہے اپنیاں خواہشاں مکا بیٹھا ہے اپنے ہڈ گال بیٹھا ہے تے سونا حالے فرق نہ مٹا دے حالے فرے یہ رب سونے انہاں دے انہاں دے رگڑے پٹے نے جڑے فرق کر دے نے اللہ دے ولی تے اللہ دے درمیان اللہ دے بندے پاکاں دے رب دے درمیان اللہ فرماندا ہے قران مجید دے اندر کہ اے منافق جڑے نے اللہ تے اللہ دے رسولاں دے درمیان وچ وٹھ پاندے نے اے آندے نے رسول ہور کردے نے رب ہور کردا ہے پر رب سنے اس آیت پاک دے اندر یہ گل ثابت کیتی ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک خدا دے بندیا اپنے تے قیاس کر لینا اللہ دے ولیاں نو ایتھو مت وجدی ائی اسا ساری دیاری لانا اور ساری دیاری غفلت شیطانی اچ گزاریے رات ہووے تے مودے اساں کے گزار چھڈیے ہوش نہیں ہوندی اسا کتھے پیا یا فلماں ویکھیے یا اس حال اچ رات ساڈی گزرے ملا جی نو پتہ ہی نہ ہوے میرا گزرتی کی پئیے رات ساری رات مودیاں گزر جاوے اے ہن سمجھے میں اوندے ورگا ہو گیا وا جن نے جس داتا نے ساری رات جاگدیاں گزار چھوڑی او جنہ دی شان الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما نیند نہ آوے ات دن نو رہے حیرانی ہو پر عارف دی گل عارف جانے جانے عارف جانے تے کی جانے نفسانی او کر عبادت او کج حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی اتنا دے باہو باہو وہ نصیب اتنا دے باہو جنا ملیا پیر جیلانی سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا رب سونے دے قرآن نو سمجھنا بڑا اوکھائی پڑھنا بڑا سوکھائی سمجھنا بڑا اوکھائی اللہ دے قرآن دی تے تلاوت حقیقی بڑی اوکھی ہے تلاوت دا مان ہے تلاوت دا مان ہوندا ہے حقیقت دے پیچھے چلنا چھے چلنا حقیقت قرآن دی تلاوت ہے وے آیت جدر موڑ دی جاوے او دے پچھے ہوندے ٹردہ جاوے بھاویں برادری ناراض ہوے بھاویں کمبا رس جاوے بھاویں رن نکل جن جناب ناراض ہو جاوے رس کے پیکیاں نو ٹر جاوے پرواہ نہ ہوے جدھر قرآن موڑدا جاوے اودے بندہ مڑدا جاوے تلاوت دا اصلی معنی ہوندی سلمان نہیں تلاوت دا ہن قرآن فرماؤں دے ان بزرگ نے آکھیا ہن علم والے جن دے کول کتاب دا علم سی اس آکھیا میں لیاواں دا اللہ اے نہیں فرمایا تو کون اے میں لیاون والا وا تو آپ نو کیوں پیا آکھنے رب دسیا وے اے دا لیاونا تے میرا لیاونا فرق نہیں جے بھاویں اے آکھو اینے لیاندا ہے تاں وی برحق ہے بھاویں آکھو اللہ لیاندا ہے تاں وی توجہ نہیں فرمائی آپ اپنی اوقات دی گل اے تیری میری جیب آپ اپنی اوقات دی گل اے تیری میری جیب چو پیسہ نکل دے داتا زبان ہلاوے تے اولاد آ جاندی اے اپو اپنی حیثیت دی گل ہے نا جی کوٹا ملدا ہے پہلوں پارٹیاں نو کوٹا ملدا ہن اج کل وی ملدا ہے میرے خیال دے ہاں جی جے شیطانی پارٹیاں نے شیطانی پارٹیاں ہاں جی کوئی پیپل پارٹی کوئی فلانی پارٹی کوئی فلانی پارٹی انہاں پارٹیاں نو پھر ملدے نے کوٹے جی ٹرک آٹے دا ونڈو جی چینی دا ونڈو ملدے نے کوٹے ہاں جی ایویں پھر اللہ دے ولیاں نو وی رب دی طرفوں کوٹا ملدا ہے تقدیر اللہ دی تقدیر دا کوٹا ملدا ہے کسے نو 100 بچہ تیرے نام ہے اسا تیرے تو دیوانا ہے کسے نو 1000 بچہ تیرے تو دیوانا ہے پھر جنی جنی کسے دی بنی اوناں ہی کوٹا ملدا ہے سارےوں تو ود بنی رب دے حبیب دی ہے موڑوں نو ساری خدائی دے چھڈی اللہ حبیبا تو ونڈی جا مڑ جویں مرضی درویش بندے سن فقیر اللہ دے سن جنرل زیاد دے دور وچ ہوئے نے اون جنرل زیاد نوں دے دور وچ آندے ہوندے سن کانا دجال فقیر اللہ دا ہمیشہ فرعون دے خلاف ہوندا ہے فرعون نال جڑدی نہیں فقیراں دی توجہ نہیں کیتی جے بھی فرعون نال جڑ جا او فقیر نہیں او تے خدی ہو ہن او اللہ دا درویش بندہ سی تے ایڈا متقی پرہیزگار بندہ سی ان دا ایڈا کفر تے انگریجاں دے خلاف کہ ان دا ایک انہاں دا ایک پتر سی اس وکالت چکی تھی آپ وصیت فرمائی کہ میں مر جاواں تے میرے جنازے نو ہاتھ نہ لاوے سکے پتر ان دے سک ان دا پتر دا نام میاں عبد الرشید وکیل ہے ننکانے دا وکیل وکالت کیتی فرمایا میرے پتر اے جڑا وکیل بنیا ہے یہ نے نبی دا راہ چھڑ کے تے شیطانی راہ اختیار کیتا ہے اس واسطے میری وصیت تے میرے نائے منہ نو ویکھے تے نہ منجی نو ہاتھ لائے پر واقعی او نہیں لا سکیا او پھر نہیں لا سکیا تے آپ بے نماز دے ہاتھ دی روٹی نہیں سن کھاندے ہو کئیاں بندے آزماونا جان کے نہ کروں بے نماز بی بی دے ہاتھ دی روٹی پکوا کے اگے رکھنی تے آکھنا جی اینو نمازیں نے پکایا ہے آپ نے فرمانا بے لیو مینو آ روٹی پی دستی مینو آ پی آن دیئے مینو کسی بے نماز پکایا ہی میں تو نہیں کھا سکتا ہاں جی تے اونا دے کول ایک گجرات تو بی بی آئی کہن لگی میاں صاحب دعا کرو مینو اللہ بچہ دے وے او دے نال ہوندا میاں سی آپ نے فرمایا تو اپنے میاں نو کہو یہ داڑی شریف رکھ لوے تے اساں اینو غوث پاک دے کوٹے وچوں غلام دستگیر ناں دا پتر دے چھڈ دے اون بھائی نے آکھیا میاں نو بھی رکھ لا پتر لبدا ہے آخری عمر ہے جان لگے ہے چلو کوئی نشانی تے چھڈ دے او سگوں آکھیا او پورے دناں دا چوہدری سی او سا کیا لگا لو ہی ہن مینوں برادری کی آکھے گی پتر مگر دہاڑی رکھی کھڑا میں تے نہیں یہ کام کرتا آکڑ گیا جی ہن میاں صاحب فرمایا مڑ بچہ نہیں آونا جاؤ وہ ہن چلے گیا گزر وہ دو چار چھ مہینے تو بعد مڑ آئی کہنے لگی جی وہ تے ہن نہیں رکھدا من چ رکھنا آپ نے فرمایا بھائی سوچ لے یا نہیں پئی اس آخر جی پکی گل ہے میں پتر لینا یہ نہیں رکھتا تو منچ رکھا آپ نے تین بار اندر کول کرار لیا فرمایا پھر منہ تے ہاتھ اس ہاتھ پھیریا نا بیبی نے تو موٹ داڑی نکلا وہ آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دا امتی ولی انہیں چھٹ تو پہلا تخت حاضر کیتا اور بابے نے چھٹ تو پہلا محمدی غلام نے داڑی بادر کر دی جب موٹ داڑی بیبی دی نکل آئی آپ نے جیب ہاتھ ماریا فرمایا آلہ بی بی غلام دستگیر نا دا پتر غوث پاک دے پوٹے جو آنے تو کار گئی سال تو بعد پتر لے کے آ گئی ہاں جی جی آ غلام دستگیر غلام دستگیر آلے جیوندہ ہے گوشت گجرات آلے بندہ جیوندہ ہے تو ہو سکتا ہے مائی بھی آلے جیوندی ہوگی اللہ سونے دے سب کے جانا ایمان نال دس ہویا کوٹا کے نہ ہویا بول سبحان اللہ تے ہن بندے جناب اج دا ملوانڈا اپنے آپ دے قیاس کیتی کھڑا ہوئے اونا پاکاں نو اے ساری رات غفلت وچ گزارے اون دی ساری رات جاگدیاں گزر جاوے سبحان اللہ اے نہ حلال ویکھے نہ حرام ویکھے ہر شے تنی آوے اوتے بے نماز دے ہتھ دی روٹی نو ہتھ وی نہ لاوے جڑا اینا یار دی خاطر آپ نو رول دے او یار او دی خاطر جے دو چار بچے تا دے وے رب دی شان اچ گھاٹا کھا جاوے سبحان اللہ جڑی فرمائی ہن گل لگا ٹورنا ایتھے حضرت آصف نے نا اے وی نہیں فرمایا انشاءاللہ کہ میں لے آواں گا انشاءاللہ لے آ قران وچ حالانکہ حکم ہے جڑا کام تساں بعد وچ کرنا ہے ایک تے پچھا لنگ گیا نا ماضی وچ ایک کیڑا بعد وچ کرنا اودے نال آکھو انشاءاللہ اچھا تے آپ انشاءاللہ نہیں فرمایا فرمایا میں لے آواں گا تے یار اور اگر اللہ چاہے گا تے لے آواں گا تے آکھیا نہیں تے رب سونے بھی اعتراض نہیں کیتا کہ تو انشاءاللہ تے کم از کم کہو کیوں نہیں انشاءاللہ اوئے اس بندے واسطے جیدہ دل رب دے ویکھن تو غافل ہے وہ آکھے انشاءاللہ زبان نہ تے جننے اپنے ارادے نو مولا دے ارادیاں وچ فنا کر ماریا ہے کی مطلب اپنے ارادے ختم کیتی بیٹھا ہے مردہ بنیا بیٹھا ہے جویں رب چلاوندا ہے اوویں پیا چلدا ہے تے اپنے ارادے اختیار جڑے نے او مکائی بیٹھا ہے رب دسیا ایتھے ہن اون دی چاہت میری چاہت ہے میری چاہت ہے یا کا نستعین دا مطلب ہے وے یا اللہ اسا جو بھی کسے کول مدد منگانگے حقیقت تیرے تو ہی سمجھانگے حقیقت تیرے تو ہی سمجھانگے او بھاویں قبر والا ہوئے تے بھاویں اتے ٹردا ہوئے اے آکھنا مردیا تو منگنا جائز نہیں اے لانتی دے نہیں میں کیا بے وقوفا مردے تے تو میں ہے جس مولا دے پچھے اپنے آپ نو گال چھوڑیا وے او دی موت وی زندگی نالوں آلائی اونو مردہ سمجھنا اے ہوئی تے ملون ذہن دا کم میں اونو مردہ سمجھنا داتا ورگے نو اللہ دے ولی نو حضور داتا صاحب دے مرشد پاک دی کتاب رسالہ کشیریہ داتا حضور دے مرشد دے استاد دی کتاب رسالہ کشیریہ وچ لکھیا ہے ایک اللہ دا ولی سی طواف کر رہا سی کعبے شریف دا ایک نوجوان نے اس بابے نو آکھیا کل میں اس ویلے مر جاواں گا آ میرے کول درہم لے لے چاندی دے جدو میں مراں گا کل اس لے میرے کفن دفن واسطے تیاری انہاں پیسے نال کر مینو دفنا چھوڑی انہیں پیسے لے لے اگلا دہاڑ ہویا او نوجوان اس ویلے جڑا وقت دسیا سی فوت ہو گیا ہوئے اللہ دے ولی نے جا کے کپ جڑے پیسے دیتے سن کفن خریدیا قبر خدوائی اللہ دے ولی نے جا نوجوان نو وچ رکھیا قبر دے جدو بند کفن دے کھولے لے اللہ دے نوجوان فقیر نے اکھاں مبارک کھولیاں نے مسکرا پیا وے اتو ولی اللہ دا آکھدا اے او درویشا او نوجوانا اما حیات الباد الموت کیا مرن تو بعد وی زندگی ہے وہ اگوں جواب دیندا ہے انا محب للہ و کل محب للہ حی آکھدا اے او فقیرا میں اللہ دا محب اللہ دا ہر محب ہمیشہ زندہ ہوندا ہی مدن آراد سبحان اللہ ولی اللہ دے مرد ناہی تے کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مرد ناہی تے کردے پردہ پوشی دنیا کولو یارا ٹر گئے لال خاموشی کی ہویا جے دنیا کولو تے ٹر گئے لال خاموشی خدا دے بندیا ایک جیسے بندے کدے ہوندے نے فرق بڑا رب رکھے ہی بڑا فرق رکھے ہی رب سونے نے رب نے کافر بنائے نے منافق بنائے نے او سپ دے بچھو نے سپ دے بچھو نے جی میں بچھو بے نے لٹر لا لے نے لا لے دے کہ نہیں اور جدو بچھو بیخ دے او ٹھوہاں کسے ٹھوہیں نو پوچھیا ٹھوہیں نو اوے تو پڑیا اللہ دی مخلوق ہے او تو بھی جیندی جان ہے تینو جدو کوئی ویندے نے بندے دے لتر لا لیندے نے تیرے نال کاری دشمنی ہے او ٹھواں اگوں کہن لگا بھراوا تو ہاتھ مینوں لا کے ویکھ تینوں آپاں ہنے ہی دس دیاں گے تو آپ ہی لتر لائی کھڑا ہوے تو آپ ہی لتر لائی کھڑا ہوے دا بھی جدو ڈاگ مارا تے لتر تے آپے لا لے تو ساندھے نہیں لتر لاندھے ہوں نہیں تو سی اللہ دے مخلوق نے پیار کرے آتے جی بچھو جتھے نظر آ جائے نا انہوں چمیا کی خیال چمو گے اللہ دے مخلوق تے ترس کھایا تو بیڑے ہو خدا تو ڈرو جین دی جان نہیں مری دا نہیں نہ مارو گے آج تو بات یہ تھے تے ہون میں تینو ترائے کنٹے تقریر سناواں نا بھئی اللہ دی مخلوق تے رحم کھانا چاہیدا ہے تو ایک گل بھی نہیں میری مننی تو آکھنا بچھو نو مارنا ہی مارنا مننے گا حتیٰ کہ نبی دی شرح دا فیصلہ ہے بندہ نماز پڑھدا ہے پیا بچھو نکل آیا اور ویندا پیا میرے ال لگا ہوندا ہے حکم ہے نماز جتھے پڑھدا ہے پیا اتھے ہی چھڑ دے قبلے اللہ منہ پھردا پھر جا بھج کے اتھوں پاویں لتر لے آنا پے لایا پہلو بچھو مار پھر جتھے نماز چھڈی ہوئی اتھوں ہی اگاں شروع کر دے نہ نویں سروں اللہ اکبر کرن دی لوڑ ہے نہ نویں سروں نیت کرن دی لوڑ تیری نماز وچ فرق آئے ہی نہیں بچھو مارے ہی اپنی جان دا دشمن فرد خدا دا اتھے ہی روک دیتا ہی جان دا دشمن مارے ہی تے ہن ایمان نال دس کافر تے منافق تیری جان دا وی دشمن نے آن دا وی دشمن نے ایمان دا وی دشمن نے مڑوں دے تے ترس کیوں کھائیے بے شک اوتھے مڑ تو کیوں آنے او جی جیندی جانے ہر انسان نال پیار کرنا چاہیے بابا جی آتے نے تبلیغی آتے ہوتے ہیں گل ٹھیک ہے باقی دو تبلیغ والے ساویاں پگا والے بھی تو رہے بھی سارے آتے ہیں سارے گلے لاؤ پاویں کوئی بچھو ہے پاویں سپ ہے سارے چوکی جاؤ ٹھیک ہے نا سارے نو چمی چٹی جاؤ چلیا اس فرق نو سامنے رکھ کے رب نے کی فرمایا ہوں پہلا دسیا منگن دا طریقہ ہوں دس دے میرے کول کی سوال کر آخ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذرا گونج کے کہے سبحان اللہ سانو سیدھے راہ دی ہدایت دے رستہ او انہاں دا جنہاں تے تو انعام فرمایا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین نبیاں دا صدیقاں دا شہیداں دا اور صالحین دا انہاں دا راہ سانو اللہ سونے عطا فرما پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچاویں یا اللہ اے پنج وقتی نماز وچ رٹ لائی کھڑا ہوں نے آنے پیا یا اللہ سانو انعام والیاں دا راہ دے تے غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو تے قرآن کھول قرآن تو پوچھ تے نبی پاک تو پوچھ غضب والے کون نے تے گمراہ کون نے یعنی ایتھے آلہ تو آلہ درجے دے غضب والے تے آخری درجے دے گمراہ حدیث وچ دسیا گیا ہے دو ٹولے تھے ایک غضب والے فرمایا یہودی ہیں اور دالین فرمایا عیسائی ہے یہ دو ٹولے ہوں سکھ بھی گمراہ نے ہیں کہ نہیں تے ہندو بھی گمراہ تے منافق بھی گمراہ پر ایتھے کیوں نبی پاک نے تفسیر کردیا فرمایا یہودی عیسائی ایتھے دسیا ہے کہ اے سارے نالوں گمراہی تے غضب وچ اگے نے اے ہمیشہ نمبر ون نہیں چلن گے سارے تو انہاں دی رفتار انہاں دوواں کماں وچ سارے نالوں تیز ہے اسے واسطے اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنا رب دے راہ تو ہٹاونا آپس وچ قتل و غارت کراونی بندے مراونے بے ادبی گستاخی کراونی ایک کام صرف ان دو بختہ والے ہی پھڑیا ہوا ہے عیسائیاں نے یہودیاں تو لیا تے یہودی نے شیطان تو لیا ہے اصل یہودی ہے وہ سارے شیطاناں دا وڈیرا ہے ہاں جی وہ حتا کہ ہٹلر جان گے ہٹلر ہٹلر کون سی عیسائی سی جرمن دا وہ لکھ کے گیا سی بابا بھی جانتے ہیں بابا جی سامنے بھی تے نالوں بابے ہوئی سیانے چوکھیاں سیانیاں گلاں کرتے ہیں تو بابے نال ہی تے اکل تھا ہاں سکول سکول والے دھیان دے یہ پاگل نے یہ بیچارے جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ شعور کیا ہوتا ہے اچھا جی وہ شعور کتنے بڑے آپ ہے شعور کی انگریز کی کھنڈ میں بڑا ہوا ہے ادھر سے نکلتا ہے وہ کھانا خراب ہے تو پیو تیرا بے شعور ہے وہ ہٹلر آتا سی اگر دنیا میں کہیں فتنہ دیکھو کہیں فتنہ فساد دیکھو تو سمجھنا اس کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا یہ ایک عیسائی کافر ہو کے تیرنا سمجھ گیا ہے سانو نے اینی اکڑا سکی ساڈی اینی مت بج گئی ہے اسا جتھے بھی فساد وینے مولویاں دے تھپی کڑے ہونے ہیں جنوں پوچھو او بولگیاں تے بڑا ہی فساد پایا ہے اے مر جان تے امن ہو جاوے صحیح گل ہے واقعی وہ تسکے ہٹلری وہ کتاب ہے تسکے ہٹلری اس جی انہیں یہودیاں نے تی میں پڑھیا ہے تاریخ 60 لاکھ یہودی اس مارے سن اس عیسائی نے کنے لاکھ 60 لاکھ مارے سن وہی گل ہے نا تینوں ویخ کے لطر کو لا لیں جب ہر کسی ڈنگ کھانا ہے آپ جکنا ہے ہوں مسلمان بھی نکو نک ہوئے پے نے کہ نہیں تھی سارے نہیں بولے کا مطلب ہے ہالے کو پیاس ہے کوئی ہالے کمی ہے جی ہالے پوری کرانی ہے جو ہوتی تو ہے جب تھی اتوں تک ہو گئے نا تو تسا مڑا آپ ہی لطر پھڑ لینا مولوی نے آخنا پرا وہ تیرا کھانا خراب ہو گیا ہوں سانو نہیں بلن دینا ہاں جی ہونا ہی ہونا اسے واسطے بندے کی نے یہاں نال تے پتھروں بھی دشمنی نہیں یہودیاں نال ایڈے شرارتی نے حدیث پا کے جاؤ گا مسلمانوں کی یہودیاں نال جنگ ہونی ہے یہودی لکے گا پتھر دے پیچھے تو پتھر بولے گا مسلمان آ لکے ہوں پتھر نو کاندا وائر ہے وائر آپ ہی ہے جدو اللہ دی مخلوق نو ستائی رکھنا ہے تے ستا ستا کے بچاریاں نو دین ایمان ہر شے عزت رول دینی انساناں دی کٹ مرا کے ایک دوسرے نو برباد کرا دینا تے آپ ہی پھر اوندے تے پتھراں نو غصہ لگنا ہے انہاں وی آکھنا تیرے سر وچ ہی وجیے تے پھر سواد ہے ہاں جی ذرا مدد نال آکھو سبحان اللہ ویکھ اللہ کی فرماندا ہے صدقے جاواں خالی یہ نہیں فرمایا انعام والیاں دا راہ دیوی نا نا نال پرہیز دسی اے اللہ سانو بچاوی غلب والے دے گمراہاں دے راہ تو بچاوی یہودیاں عیسائیاں دے گمراہ راہاں تو بچاوی کیونکہ منصوبے شرارتاں انہی بنانیاں سن انہی لوکاں مسلماناں نوں راہاں تو ہٹان دی کوشش کرنی سی اللہ نے تا سونے رب دے پاک محبوب نے انہاں نوں سر فہرست رکھ چھوڑیا وے ہن خدا دے بندیا میں سوال کرنا وا انعام والیاں دا راہ کی ہے غلب والیاں دا راہ کی ہے توجہ ہے کوئی سکتے الحمد پڑھنا ہے الحمد ہوں میں سمجھا رہا ہوں پھر پڑھ تو سواد آئے نماز پھر پڑھ الحمد سمجھ کے تو پھر سواد آئے ہوں ایمان نال دس راہ انعام والے جڑا منگنا پیا غضب غضب والے گمراہاں دا راہ جد تو بچنا پیا سوال کرنا وہ راہ کی نے پتہ ہی انعام والیاں دا راہ ہے انعام نبیاں صدیقاں شہیداں تے اللہ دے پیاریاں دا عقیدہ ایمان سمجھ یعنی اللہ دے پیاریاں والی سوچ دیوی ربا تے اللہ دے پیاریاں والا عمل دیوی اے راہ کنہاں دا ہے انعام والیاں دا راہ ہی غضب والیاں دا عقیدہ انہاں والی سوچ تے انہاں والا عمل اے انہاں دا راہ ہی ہن آپاں نماز چاہنے ہیں یا اللہ کریمہ سانوں انعام والیاں دا عمل دیوی انعام والیاں والی سوچ دیوی تے گمراہاں تے غضب والیاں دی سوچ تو بچاویں انہاں دے راہ تو بچاویں یا مولا کریما سانو غضب والیاں دی سوچ تے عمل تو پنا دیں خدا دے بندیا معلوم ہویا اللہ سونے نے الحمد دے اندر انہاں لوکاں دی سوچ تے رگڑے پٹ دتے نے جڑے آندے نے کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیدا سارے ہی ٹھیک نے جتھے کوئی لگا لگا ہی رہے رب سونے نے سورہ فاتحہ وچ ہی سارے مسئلے حل کر چھوڑے نے نا تو آخی یا مولا غضب والے تے گمراہاں دی سوچ سوچ عمل تو بچاوی، انعام والے دی سوچ دے عمل عطا فرماوی. مدن آگ سبحان اللہ. میں جمعہ پڑھا رہا سا، عام اج نظریہ اٹھیا پھردائی، عام سکولاں دی تعلیم دی وجہ نال نظریہ سوچ اٹھ پئیے. ہاں جی، کیونکہ سکولاں دے وچ سکول کھولن دا مقصد ہی ہے انگریزاں کافراں نوں کسے نوں برا نہ آکھو، کسے نوں برا نہ آکھو کی مطلب، سپ وی ٹھیک ہے، بچھو وی ٹھیک ہے، بگیاڑ وی ٹھیک ہے، ہرن وی ٹھیک ہے، مجھ وی ٹھیک ہے، گاں وی ٹھیک ہے، جو وی جتھے کوئی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے. کسے نال نفرت نہ رکھو، کسے نال نفرت نہ رکھو. اے منافق دا مطلب، بھائی منافق ایویں ہوندا، یاد رکھنا. خدا دی قسم کر کے آلا، ایمان والے واسطے فرض ہے پہلو انعام والیاں دا راہ منگے، پھر غضب والیاں دے راہ تو پناہ منگے. ایمان بڑھدا ہی. میں جمعہ پڑھا رہا سا، انگریزاں دے خلاف دہشت گردی دا موضوع جمعے دے لا رہا سا. اتے کمینا بیٹھا سی، او آندا اللہ اللہ کرو مولوی پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کرن دے آوے. میں آکھیا بے ایمان، مڑ ایتھے کی لین آیا ہے؟ جا کسے گرجے وچ جا، گرجے وچ جے کافراں دے خلاف بولن نو پسند نہیں کرنا ہے، نماز نہ پڑھ تو چرچ وچ جا، کیونکہ اللہ دا قرآن دے نماز پڑھے گا تے الحمد پڑھنی پڑنی ہے. اللہ سونے دے قرآن دی الحمد ہی سانو پہ دس دیے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. آیا الحمد پہ دس دیے صدقے جاواں، کہ اے مومنا، اے مومنا، کافران دے خلاف بول، کافران دے راہ تو پناہ مانگ، کافران دے غضب والے تے گمراہاں دے پیچھے نہ چلی. جے تو کسے نو کچھ نہیں آکھنا تے آندا ہے اللہ اللہ کرو، ادا مطلب ہے تیرے نزدیک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے اللہ اللہ تو باہر ہے. بےمانا، اللہ دا قرآن سارا ہی اللہ اللہ وے. قرآن پڑھو تے سارا ہر، توجہ نال توجہ نال، قرآن دے ایک ایک حرف تے کنیاں نیکیاں لگدیاں ہیں؟ غیر کنے حرف نے؟ غیر، غین، یہ، رے، کنے حرف نے؟ تین. اچھا، دس نیکیاں، تی ادیاں ہو گئی ہیں. بولو بولو. المغضوب، ال دو، مغ چار، دو چھ، بے سات، ٹھیک ہے، کنیاں نیکیاں ہو گئی ہیں؟ ستر. ولد دوالین، وا لد دوالین، لا دو حرف نے، جے تلفو دے چاہویں تے دوال لین ہون گیا. تے رب تے آندا ہے میرے دشمنا دے خلاف بول، تینو نیکیاں دی لین لا دے. آندا بول بول بول، سن سن، فرعون کافر ایسے کہ نہیں؟ بول بولو، بڑا بڑا کافر تھی نا. فرعون دے کنے حرف، لفظ حرف نے؟ فر دو، آو چار، نون پنج، پنج دا پنجا. فرعون دا رگڑا پٹن واسطے اللہ نے فرعون دا ذکر کیتا ہے قرآن وچ. ہن فرعون دا نام لے، کیونکہ تو مخالفت دے ذہن نال لوے دا، اون دی دشمنی دے ارادے نال لوے دا. فرعون کالے کافر دا نام لیندیاں تینوں پنجاہ نیکیاں لب چلیاں نے. معلوم ہو یا اللہ رسول دے دشمنا دے خلاف بولے نا، تے بولن نال تینوں رب سونا نیکیاں ہی نیکیاں دے چھڈدا ہے. ہن سمجھ، او جیڑا رب اپنے دشمنا دے خلاف بولن تے اینیاں نیکیاں دیندا ہے، جے اون دے سجنا دے حق وچ بولے تے مڑ کنیاں دے سی. ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ. خدا دے بندے آئے سے واسطے ہوں میں گل مکا دے ہاں وقت بڑا ہو گیا ہے گل مکا دے ہاں صدقے جاواں الحمد شریف ہی کافران دا کافران دی سوچ کافران دا عمل اے راہ کافران دا ہے انعام والیاں دی سوچ انعام والیاں دا عمل اے راہ انعام والیاں دا ہے کیڑا دا ہے انعام والیاں دا تے سانوں اے حکم پیا ملدا ہے کہ اے مانگ کی مطلب اللہ تعالی دے نزدیک سب تو بڑا انعام دنیا وچ ایو ہی ہے کہ بندے نو سوچ وی نبیاں پاکاں والی لب جاوے تے عمل وی اونا سونیا والا لب جاوے تے کافران دے عمل تے سوچ تو بچ جاوے سمجھ لے اللہ نے اونو ساری کائنات دیا نعمتا لٹا چھوڑیاں نے یار بیلی آئے ایڈی قیمتی شاید ہے ایڈی قیمتی چیز تے ہے کہ تو پانچ وقتی نماز اچ نفل پڑے تے ایو ہی پڑی جانا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت نماز اچ نفل پڑے تے ایو ہی پڑی جانا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جدو سلام آکھنے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اللہ گڈی دے یا اللہ کوٹھی دے یا اللہ چنگے جاں یا اللہ جاں اوے مرے نماز دے وچ تے رٹ لائی کھڑا سا اہدن الصراط المستقیم اوتے کچھ منگن دیا سا نال ہی تیرا کونڈا کھلیا ہے بوئے تو باہر نکل دا گئی ہے تو ہون پہترے ہی بدل گئے توجہ ہی کی تھی ہون جے تینو کوئی آکھے اوے اللہ دا انعام اوے مرے اللہ دے پاکاں والا راہ مانگو نال اولاد کر دی سارا رب دے نبیاں پاکاں دے پیچھے چلا تے کافر انگریزاں توں بچا تے ہون اونوں پے جائیے گل توں وڈا مول وی کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا ہے نماز پڑھی ہونا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں نے ایک کہا چشتیہ تو آنا پینٹ شرٹ حرام ہے میں کہا ہاں بالکل کتھے لکھے قرآن کڈ میں کہا جی جی رب اکھ چا دے تے الحمدج لکھے توجہ جی کی تھی اکھ رب چا دے تے کدے وچ لکھے کتھے لکھے سانو تے نہیں دسیا میں کہا جناب دی دید کو نہیں اور میرا قصور تے نہیں آپ دی دید دا قصور ہے میں کہا جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تھے ہاں پڑھنے میں ہندا کی مطلب ہے کہ غضب والے تے گمراہاں دے راہ تو بچاں تو میں کہا پینٹ کیندا راہ ہے توجہ نہیں کیتی پر نہ فرادا اے بے حیائی دا راہ کیندا ہے جی اے تے انگریزاں دا راہ ہے تو میں کہا ہن تو عجیب گل ہے ادھروں نماز پڑھ رہیا میں اہدن الصراط المستقیم اسرا یا اللہ بچاویں یا اللہ بچاویں یا اللہ بچاویں تے رب آندا ہے ادھرو پینٹ پائی ہونا ہے ادھرو آندا بچاویں بچاویں بچاویں بچاویں اللہ بچاویں توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اور بات ایویں ہی وجدی ہوندی اور مت وجن دے کسے کی نکل دے نے بے شک بے آپے ہی آکھی جاندا ہے ایک نو میں ویکھیا تے او پھوک گالے چٹائی آندے جے او ٹائی پائی پھر تے میں اونوں آکھ میں بیلیا ناراض نہ ہوویں تے ایک گل پچھاں آندا کی میں کیا سی جٹ جے بندیاں اساں کسے کتے دے گالے چ اینا سارا ججیر یا رسا ویکھنا نا تے اسی سوچ دے ساں بھی ایک کسے دے کلے تو ٹوٹیا پھردا ہے تے میں کہ ناراض نہ ہووی میں سادہ جا بندا میں جواب چھ دیویں تو اے دس بھئی تو اے اکے دے کلے تو ٹوٹیا پھردا ہے ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਵੇ ਗੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਮੌਲ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੀ ਖੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ادھروں نماز پڑھتا کھڑا ہے ادھروں یہ پٹے پائی کھڑا ہے تو انگریز دے کلے تو ٹوٹیا پھرنا توجہ نہیں کی تھی ہے ویسے جب لڑائی ہوے نا تے وہ ہوے نا گل اس تے کٹن والے نو اگے سواد بڑا آونا ہے بھیا میں ایتھوں پھڑ کے دوات چڑھا کے تاون تے آ گئی ہے قبضے تے ہن جویں پیا پنج ہے میں کہ نہیں پڑھا ہے مت وج گئی کہ نہ وج ذرا بول تو صحیح سبحان اللہ اے خدا دی قسم کر کے آنا میں آنا جڑا سکول پڑھتا ہے وہ نماز نہ پڑھے آ کے کیوں میں کیا اس حمد شریف پڑھنی یا تے گرنتھ پڑھے یا ہندوؤں دا وید پڑھے یا انجیل پڑھے جی الحمد پڑھتا ہے تو اندر تغیر المقدوب علیہ مطلب دعا لین کھڑا ہے تو سکول بش دا راہ کدھر آ جائے میں ثابت کرنا بس میں ایک گل کر کے 12 بجے میں ذہن بنا کے بیٹھا سا میں انشاءاللہ اس کو پہلا جناب نے فارغ کر دیا گا توجہ ہے کوئی نہ ویکھو سکول کی کتاب چ ثابت کرنا ستویں دی اردو جا رہے ان دے وچوں ثابت کراں گا کہ سکول یہودی دا راہ ہے کافر دا لکھا نا اتنے ستویں دی اردو لکھا نا یہ نوے سال دی ہن چل رہی ہے یہ صفحہ نمبر 103 کھولو 103 اتنے لکھا انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہوں معلوم ہوا جڑا سکول پڑھتا ہے وہ نماز تو فارغ ہے نماز نہ پڑھے ہاں وہ گرجے جایا کرے کتنے بولو بولو بولو کیونکہ ان دی سمجھ بھی کافران والی سوچ بھی کافران والی تے عادتاں بھی کافران والیاں کرتوت بھی انگریزاں والے اور اگر رب اکھ دتی ہووی تے حوالے دی لوڑ بھی کوئی نہیں باہر ویکھدا تے پیا ہے ہن میں کسے نوں آکھاں فلانا بندہ ایس بورڈ تھلے ننگا ہویا کھڑا ہے تے او ہن ویندا پیا بھی واقعی ہویا کھڑا ہے تے اتوں ہن مینوں پچھے جی کٹ کے وقا کہڑی کتاب لکھے وہ نام مراد وہ سامنے تو ہوا کھڑا ہے وہ ساری جنس بنیا کی جنس ساری سی مسلمانوں کی سی نبیاں دی امت سی رسولوں دی امت سی راہ انعام والیاں تے چلن والے سن بن کی گیا ہے نہ شکلان رلدیاں نے نہ اکلان رلدیاں نے نہ نسلان رلدیاں نے ہر شے ہی بن گئی تے انہاں نوں سپ سنگ کیڑا گیا ہے تے ہن پھر انہاں دا حق بنتا ہے نماز پڑھن دا یہ تائیوں تے بوش پیسے دتی آندا ہے وہ آتا ہے جدوں سمجھ نہیں ساڈے آئی کافران دی سمجھ چ ایمان ہے تے سمجھ بھی ساڈے والی تے کرتوت بھی تے پھر ساڈی اولاد ہوئی روپیہ آپ ہی جنا مرضی کو تھٹو دیندا پیا بوش پیسے کہ نہیں ہے پہلی تو لے کے دسویں تک خرچہ کون دے رہا ہے اج میں صبح صبح بیگم کوٹ تقریر کر رہا سا بیگم کوٹ اتنے کسی میں مسئلہ پوچھا کہ بھابیاں پیچھے نماز ہو جاتی میں کہا جی جی سکول نال اتفاق ہے تو مڑ سکھان کے پیچھے ہو جاتی جب ایمان ہی کوئی نہیں تو ہوں جو مرضی موجہ لوے ایمان جو ختم ہو گیا کیونکہ سب تو موٹا کفر تے سکول دا اے وے نا کہ انگریزاں نو عظیم انسان سمجھنا ہے اور اپنے پیو دادے پیشان نبیاں ولیاں سارے نو نعوذ باللہ من ذالک کٹیا کیونکہ ان کے پاس سائنسی ترقی نہیں تھی اب انسان تو ترقی کر گئے تے کافر نو سمجھے ترقی یافتہ تے ایمان ہن اے دس کارون دے کول کتنی دولت سی انہیں سونے دا محل پایا سی کہ نہیں؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں کول کی سی؟ بظاہر غریب سن کہ غریب کا ہفتے سن؟ تو ترقی یافتہ قارون ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے؟ بولو بولو بولو. تو جیڑا قارون نو سمجھے تو قارون نو ترقی یافتہ سمجھے تو کافر ہو جائے گا نبی تو. تو جیڑا سارے انگریزاں نو تے آج دے کتے ملیاں نو سمجھی کھڑا نبیاں تو آلہ ولیاں تو آلہ تے آندا اے انہاں دا معیار زندگی بہت اونچا ہے. پہلے لوگوں سے وہ بے شعور تھے اور آج باشعور ہیں. ایمان دے وے کافر ہوا وچ اڑدا ہوئے اونو جانوراں تو بدتر سمجھے جویں رب فرماندا ہے اولئک ہم شر البریہ. کافر میری ساری مخلوق تو بدتر نے انہاں نو اوویں بھڑا سمجھے. اللہ دے پاک نبیاں ولیاں رب دے پیاریاں نو ساری کائنات تو اعلی سمجھے لحاظ نال آلہ سمجھے عظیم انسان سمجھے ترقی آفتہ سمجھے ترقی آفتہ سمجھے تا جا ایمان بڑھنے جدو الٹ ہو گیا تو ایمان کی تھیرے آ خدا دے بندیا. اس واسطے سدھا راہ اے ہوئی کہ رب سونے دے انام والیاں دی سوچ رکھ انہاں انام والیاں دا عمل کردار اپنا. کافران دا راہ چھڑ دا جا جنہ چھڑ دا جاوے گا اللہ دنیا بھی سوار دا جاوے گا قبر بھی بنا دا جاوے گا حشر دے اندر بھی تاج پوان دا جاوے گا. اے ویکھو خالی او تے وچ لکھیا سی نا اے تانوں کچھ تصویری خاکا وکھا دینا. اے 11ویں دی کتاب ہے 11ویں صحت و جسمانی تعلیم. اینو فزیکل آندے نے کیا آندے نے فزیکل فزیکل ایجوکیشن. پروف 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے پروفیسر اکرم خان نیازی کی لکھیا نئے سلیبس کے عین مطابق ہے. پھر اس دے اوتے اظہار تشکر کیتا ہے کنے پروفیسر نے آوے کراچی تو لے کے تے آزاد کشمیر تک دے ضلعاں دے کالجاں گورنمنٹ کالجاں دے فزیکل شعبے دے صدر پروفیسراں دے اظہار تشکر دے نام دتے نے کہ تقریباً 97 بوائز کنے نوں آندے نے بغیر تانوں اظہار تے اگے اظہار تشکر ہویا کھڑا پروفیسرانیاں اے گرلز اے ہن کوئی 67 گورنمنٹ کالج کراچی تو لے کے آزاد کشمیر ہس دے ہن پتر اسی جٹ بندے ہاں سانوں نہیں ہونی انگلش اوندی مڑ کے کریے تے اے ہن ان دے تے یعنی ان سمجھو بھی پوری گورنمنٹ جڑی ہے نا او اس نال متفق ہے کہ بڑی کتاب لکھی سو اللہ اینو جنت دے وے. آ ہن ویکھی تھوڑا جا گھبراوی نا مینوں آندے نے چشتی ننگیاں تصویراں وکھاندا ہے ہاں جی مسجد وچ بیٹھ کے. میں کہیا قبلہ سکول دی دیوار باہر کالی کیتی کھڑے جے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. علم عبادت ہے علم نور ہے تے نور مسجد تے نہ ہو ہونا چاہیے نا مسجد تے نور. ہاں اے ویکھو قبلہ آ ویکھو اے پوری گورنمنٹ دی متفقہ کتاب جے اے فزیکل ایجوکیشن ہے صحت بڑی کھڑی کہ نہیں. آ ویکھ ادھر F16 تیار ہے نہیں کیڑی لوڑ ہے F16 بناون دی ہیں. اے پوری کتاب اور خالی اے نہیں تصویر دے نال لکھیا بھی ہے تعلیمی جمناسٹک لکھیا نا جمناسٹک. یہ معنی کی لکھا ہے جمناسٹک یونانی لفظ ہے اس کا مطلب اریاں فن ہے یعنی ننگا فن. یہ تعلیم ایمان نال دسو یہ راہ کیندا ہے؟ بولو ہن کافران دا، تے جڑا اس کافران دے راہ نو سمجھے تعلیم ہو تے مڑ نماز کیوں پڑھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مڑ کیوں پڑھے؟ گل تو ٹھیک ہے نا بچارا، اصل گل ہے سانو دسیا کسی نے، اساں جویں پیڑ چاڑ ہوتی ہے نا، ایک پیڑ جہے نو جاوے دوسریاں ساریاں پاوے ٹٹھے خوہ وچ جاندے، آپ ایک دوے دے بغیر جو ٹرے آ تر تر کے اپنا کھانا ہی خراب کر۔ سیدھا راستہ یہ ساتھ راستہ، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر محمد عربی کے غلام چلتے رہے ہیں۔ دعا کر سانو رب او عطا فرماوے۔ مدنی دے درد آول لج پال ہے گھرانا، واقف ہے کل زمانہ، مدنی دے درد آ جا۔ مدنی دے درد آ جا، لج پال ہے گھرانا، واقف ہے کل زمانہ، کونین وچ دسیں دے آباد آستانہ، واقف ہے کل زمانہ، مدنی دے در تے آ گئے، بگڑی لکھا بنا گئے، مدنی دے در تے آ گئے، بگڑی لکھا بنا گئے، حبشی بلال وانگو رتبے لکھا ودھا گئے، رتبے لکھا ودھا گئے، احمد کھڑا ونڈے دے، مدنی کھڑا ونڈے دے، رحمت بھرا خزانہ، واقف ہے کل زمانہ، مدنی دے درد مدنی درد آور لج پال گھرانا، واقف ہے کل زمانہ، اور رب دے خزانے آتے احمد دی مخ تیاری، رب دے خزانے آتے احمد دی مخ تیاری، بھر جھولیاں ٹرن پہ جہندی آوے واری، جہندی آوے واری، ہس ہس کے مدنی، ہس ہس کے مدنی دے وے اپنا ہو یا بگانا، واقف ہے کل زمانہ، مدنی دے در تے آول لج پال گھرانا، واقف ہے کل زمانہ، اور صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا والے، صدیق دے عمر دا کیا کیا سنا والے، رولے دے وچ ستے سائی کو گل نالے، سائی کو گل نالے، سجے کھبے دوہاں کو، سجے کھبے دوہانوں، مدنی دتا ہے ٹھکانا، سجے کھبے دوہانوں، حضرت دتا ہے ٹھکانا، واقف ہے کل زمانا، مدنی دے در تے سبحان اللہ، وچ کربلا دے کیوں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھ دے خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی وے پورا حسین کیتے حسین کیتے دستور عاشقاں واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آول مدنی دے در تے آول لج پال ہے گھر واقف ہے کل زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچڑے علی دے صاحب وچ کربلا دے بن گئے بچڑے علی دے صاحب وچ کربلا دے بن دے بیٹا حسین سوہنا چاچا کے چھوٹے سن دے چاچا کے چھوٹے سن دے افسوس جوڑیا افسوس جوڑیا سی ہر ملنے وہ نشانہ افسوس جوڑیا سی تیران دا وہ نشانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آول لج پال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسی دے کونین وچ دسی دے کونین وچ دسی دے آباد آستانا واقف ہے کل زمانہ اب رسالہ ایسا چھاپ ہے کہ سکولوں کالجوں کا تباہ کن سازشی نظام تعلیم بڑا مفید ہے کس ٹنگ میرا بار پنجان جس ویلی لینی اللہ تعالی سانو ہدایت سیدھے راستے دی عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایتھے ہی دعا چا فرما بس وقت ہو بڑا اللہ مسلم دعا کرو جو بیلی نے مشکل پیش کی تھی اللہ حل فرما دے اللہ مسلم علی سیدنا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم یا رب العالمین صدقہ مدنی سونے ساڑی ہر مشکل آسان فرما یا اللہ سانو ہر مصیبت تو نجات دے یا اللہ سانو حضور دے دین دا درد اور فکر عطا فرما یا اللہ سانو قبر حشر دی فکر عطا فرما یا اللہ دشمنان اسلام متباہ فرما یا اللہ دین حق دا بول بالا فرما یا اللہ کافران دے ہر شر فتنے سازش تو محفوظ فرما یا رب العالمین صدقہ مدنی سونے دے جوڑے مبارک دا اس دوست دے ہمشیرہ بیمار نے ساڈا مشکل کشا ہے علی جن دے در تو پہ بن دے ولی اکھاں بوش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانتے انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جن دے در تو پہ بن دے ولی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے ہوں تئی درجہ ملی کیویں پاوے جیتے مہر علی سینہ لاوے ہوئے تین درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہر علی سین لاوے اوہ بندہ ہے آتے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی اوہ بندہ ہے آکے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی ساتھ ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو بہ بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے او میڈے پیر دے جمنے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے میڈے پیر دے جمنے دی جائے آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی او مٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے در تے خیبر اڈایا او خیبر دے درے یہودیاں دے تروڑی کھڑے تو گھارے چی جوڑی کھڑے اوے مٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شیط مڑنا ولی ساڈا مشکل کش روک ناگ سبحان اللہ او جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جڑے چندرے ہیں مونو ملی اندی سڑ سڑ تے عمران گلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی او جیتے سال کو در تے جیتے سال کوئی در تے نہ آوے او تے کھانا علی سہی نہ کھاوے او جے تے سال کوئی در تے نہ آوے او تے کھانا علی سہی نہ کھاوے رلے کھانا کھواوے علی جڑے سائل دی قسمت ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تے پہ بن دے ولی او جے کو مشکل کوئی در پیش آوے یا علی یا علی او پکاوے مجھے ویسس جو ساری ٹلی سیت تھی سس